राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 30 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण राम सबसे पर ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये देवता है, ये राक्षस है, ये असुर है, ये भूत है, ये प्रेत है, पिशाच है, ये राक्षस है, इस सब में है, साथ में है। ये मनुष्य है, देवता है, पत्थर है, ईंट है, चूना है, है तो है, सब में परिपूर्ण है, वो है परमात्मा स्वरूप है। ये है मिटेगा नहीं कभी, ये संसार तो टिकेगा नहीं और है मिटेगा नहीं। है को याद रखो, है वो परमात्मा है, सब जगह सब जगह परिपूर्ण है के अंतर्गत संसार है, संसार के अंतर्गत है नहीं है, है के अंतर्गत संसार है, संसार है, संसार से आगाड़ी भी है, आकाश आकाश भी है, इसे बाधित भी है, अपार है, अपार अपार है, परमात्मा का स्वरूप है। अगर इस है को आप मान ले और याद रखें कि है सब में, बाहर भीतर ऊपर नीचर, आकाश है, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरह सर्वगत है, नित्य है, परमात्मा है, वो है मन है, संसार है, संसार है नहीं, संसार है दीख दो परमात्मा है, संसार नहीं है, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पशु पक्षी है नहीं, है परमात्मा है और नहीं, दो अजीब है, एक है और संसार नहीं है, ये सब चीज नहीं है। इनसे पहले ये जो शब्द थे, आज से 100 वर्ष पहले इतने आदमी नहीं थे, इसमें एक भी नहीं था, 100 वर्ष पहले एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। तो 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद में नहीं रहेगा, नहीं हुआ, और ये प्रतीक्षण नहीं में जा रहा है। जैसे गंगा जी बहती है तो गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, निरंतर निरंतर ही जा रहा है, इंतर नहीं पड़ता, बीच में ठहरती नहीं, निरंतर जा रहा है। ऐसे ये है संसार, ये संसार निरंतर परमात्मा में जा रहा है, ये प्रलय में जा रहा है, निरंतर सुबह शाम दिन में शरात्रि में कभी किसी समय भी, जैसे गंगा जी है हरदम बहती है तो किसी समय आप छिप करके जाकर छाने देखो तो समय बहती मिलेगी, जब जाते हो देखो तो बहती मिलेगी, जा रही है। ऐसे ही सब संसार है, वो है नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा है, ये जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने अपने नहीं में चले गए। ये जो बहम है कि हम जी रहे हैं, ये बहम है, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जब जन्मे थे तब बड़े थे और छोटे हो रहे हैं, बहम आता है कि हम छोटे बड़े हो रहे हैं, और भाई जी रहे हैं जी नहीं रहे हैं। जिस जिस वो जितने जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष उम्र में कम हो गए, उतने वर्ष कम हो गए, लारे वर्ष थोड़े रहे, अब रहे कितना इसका पता नहीं है, पर आगे उतना पता है। 20 वर्ष का हो गया वो 20 वर्ष तो मर गया, 80 वर्ष होने वाला है 80 वर्ष का लोग रहा, तो 80 वर्ष का है तो 20 वर्ष का हो गया तो 80 में 20 चले गए 60 रहे, तो 60 वर्ष का है अब, और 60 वर्ष का हो गया तो 20 वर्ष आया हुआ। इतने सब की समझ, 100 वर्ष की उम्र जिसकी है, 100 वर्ष की है 10 वर्ष का हो गया तो अब 100 का नहीं है 90 वर्ष का ही है, 20 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का ही है, 60 वर्ष की उम्र है 20 वर्ष का हो गया तो 60 वर्ष का है, अब 40 वर्ष का है 40, 20 वर्ष खर्च हो गए, जितना वर्ष आ गया अपने को जितना जितना जितना वर्ष आ गए उतना तो खर्च हो गया, बिल्कुल पक्की बात है। अब कितना वर्ष आ गया ऐसा पता नहीं, परंतु इतनी कम हो गया इसमें तो फर्क ही नहीं है, अरे कम हो गया नहीं हो ही रहा है। मैं आकर के बैठा उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी अब नहीं है, 23 मिनट आ गए, 5 वर्ष का 23 मिनट आ गए, तो आप आए 5 वर्ष स्तुति प्रार्थना करें उसको 23 मिनट आ गए, हम 18 मिनट आते हैं 17-18 मिनट आते हैं और 23 मिनट में 24 आ गए, 24 से 2 6 मिनट आ गए, तो 6 मिनट कम हो गया हमारी सबका जीना 6 मिनट कम हो गया। मैं आकर बैठा उसके बाद सबका जीवन 6 मिनट कम हो गया, 6 मिनट मर गए, ऐसे मर रहे हैं निरंतर। इस बात से जो काम करना है वो जल्दी कर लो, पता नहीं शरीर कब जाएगा आगे का पता नहीं है, इतना तो पता है जे तो मर गए इसका पता है, मैं आगारी कितना है इसका पता नहीं है, तो इस बात से जल्दी काम करो, जो करना है वो जल्दी कर लो, जल्दी क्या परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, परमात्मा के दर्शन, अपना कल्याण, उद्धार कुछ हो वो करना है, उसके लिए आए हैं। मनुष्य जन्म में खास आने का खास मतलब है परमात्मा की प्राप्ति करना। 84 लाख जोड़ी है, इसके साथ भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजक है, कुष्मांड है, पूतना है, कई है, कई ऐसे ऐसे है, और देवताओं में कही जाती है, देवता है, गंधर्व है, पितर है, पितर है, सास है, भूत प्रेत है, ये भूत प्रेत ही देवताओं गिनती में, भूतों में देवी योनि है, देवी योनि है, देवी योनि, भूत प्रेत योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, वृक्ष है, वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, फूस है, ये सब जीव है, स्थावर जंगम दो भेद है, ये चलने फिरने वाला जीव है, एक स्थावर है, वृक्ष नहीं खूंटी पौधे वही खड़ा है, बस 2-4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष झाड़ होती बहुत वर्ष होगी, 25-30-40-50 वर्ष का भी नीम होता है, झाड़ हो गया 1000 वर्ष होगी, 1000 वर्ष देखते खड़ जाएगी, बस वही स्थावर है, स्थावर कहलाते हैं, चलने फिरने और जंगम कहलाते हैं, वो स्थावर जीव है, लता है, धूप है, घास है, पौधा है, धान है, बाजरा है, माठ है, ज्वार है, मक्का है, ये सब धान कहते हैं, ये भी सब स्थावर जीव है। तो सब जितने जीव है उनकी उम्र है, अब बाजरा आदि की उम्र है 2-3-4 महीने के बाद ही खत्म हो जाएगा, 60 दिनों में बाजरी पूरी हो जाती, पूरी 60 वर्ष में, 60 वर्ष हमारे घंटे में चल जाए, घटते घटते घटते दो चार पांच चार वर्ष में घट जाती है, 30 वर्ष में भीतर भीतर समाप्त। कोई कोई बूढ़ा रह जाए, कहीं बैठा रह जाए, ऐसे सबके सब जीव स्थावर जो चाहे संगम सबके सब जा रहे हैं, प्रति क्षण जा रहे हैं, एक क्षण क्षण में सब हो रहे हैं। क्षण परिणाम भाव रीति स्थिति शक्ति के रीति पिता सब जा रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं। मैं मैगम जी रहे हैं, हम जी रहे जी नहीं रहे, सच्ची बातें मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, इतने वर्ष तो खत्म हो गए, अब बाकी कितना है तो पता बता रहे। हम लोगों के तो जिया जितना जी गए इतना और जिये गए नहीं, पक्की पक्की बात है कि छोटे हुए जी जाएंगे ज्यादा, परंतु उम्र जितनी है उतने जीवेंगे, उम्र होने के समाप्त हो जाएंगे। उस उम्र को जो ये पान पर खाते हैं, मसाला खाते हैं, बजाई खाते हैं, ये उम्र खत्म हो रही है, उम्र खत्म हो रही है। उम्र एक दृष्टि तक घटती बढ़ती नहीं है, दूसरी दृष्टि घटती है। जो आचरण खराब करता है, खराब आचरण करता है, उसकी उम्र बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जितना खराब काम करता है, चाहे तेज चीज खाता है, चाहे तेज कोई करता है, वो जल्दी मरेगा। और शांति से समय रहे, उम्र कितनी है पता नहीं है, थोड़ी उम्र है तो भी उम्र वो ज्यादा पाएगा, वो शांति रहता है। जैसे घड़ी होती है वो दक्षिण सही थोड़ी है तो 7 दिन चलती है, वो निकाल दिया जाए 1-2 दिन में खत्म हो जाती है। ये श्वास है, ये श्वास जल्दी जल्दी जाएगा तो खत्म हो जाए जल्दी, और धीरे धीरे शांति रहेगा तो श्वास बस लंबे हो जाएंगे, श्वास उतना ही रहेगा, श्वास तो उतना ही है। घड़ी में खटका हुआ है ना, खटका खटका उतना ही है, खट खट खट खट खट खट खट खट खट खट खट। इसलिए श्वास जल्दी जल्दी जाएगा, जल्दी मरेगा। बोल तुम्हारे ज्यादा बोले पकड़ा तो बारह श्वास खत्म होते हैं। 1 घंटा में 900 श्वास आते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास आते हैं, और बोल तुम्हें 12,000 श्वास आते हैं, जोर जोर से चल तो 18,000 श्वास जाते हैं, और स्त्री संघ करता 30,000 श्रद्धा है, स्त्री संघ में 30,000 श्रद्धा दादा थे। ऐसे सारे श्वास जीती चीजें ज्यादा भोगी है, ज्यादा करेगा वो जल्दी मरेगा, वो क्योंकि वो श्वास जल्दी खर्च हो जाएगा, जल्दी मरेगा, और जितना ठीक रहेगा इतना ठीक रहेगा। तो ऐसे श्वास जा रहे हैं तो भाई उम्र जा रही है, श्वास समाप्त होने के बाद जीने की शक्ति नहीं है, अपने पास में जीने की शक्ति है, श्वास है बाकी तब लगी, ये श्वास खत्म हुए तो मरना ही पड़ेगा, फिर कोई इलाज नहीं है, कोई वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं आता, बात नहीं है, श्वास खत्म हो गया, घड़ी बंद होगी, खटका बंद होगी, घड़ी बंद होगा जी, घड़ी में चाबी लगानी फिर आती है, फिर चलेगी चाबी लगा, चाबी लगानी अब आती नहीं, खर्च होती है, खर्च करने का तरह तरीका है, तरह तरह जो काम करते हैं वो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, ज्यादा रोटी करते हैं कपड़े, उसमें उम्र जल्दी उम्र खत्म होती है। इस वास्ते भगवान की याद करने से उम्र बढ़ती है, किया गया भी उम्र बढ़ती है, उम्र स्वार्थ होती है, महीना स्वार वर्ष बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि शांति से श्वास जाते धीरे धीरे सोते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोक कर रहते हैं तो श्वास नहीं चलते, समाधि लगा देते हैं, जड़ समाधि, उस समाधि में बैठे रहते हैं तो पढ़ लेते हैं, तो पीढ़ी तक रह सकते हैं 100, 200, 300 श्वास पढ़ते, समाधि लगाने वाले भीतर से साफ करते हैं, मल मूत्र साफ साफ कर दो साफ करके फिर बैठते, नहीं तो सड़ जाए घर जाए, साफ कर बैठते तो बैठ रहते। तो श्वास श्वास होता है तो इसमें खर्च होते ज्यादा, ये चलना बंद हो जाए तो वो चाबी जितनी भरी हुई है उतनी खर्च होगी। और चुप साफ रह जाए तो चुप बजे सात दिन चलने वाली घड़ी है उसको रोक दो, दो तीन दिन पर चलाओ तो दो तीन दिन ज्यादा चलेगी। ऐसे श्वास जा रहा है तो भगवान का भजन करने के लिए आया है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का विषय नहीं है। आज विषय भोग ही बना दिया, बस मेरे भोग के लिए ही है ये संयोग परिवार नियोजन है ना, क्यों भोग के लिए बस। बहुत पतन हुआ है, ऐसा नुकसान कभी हुआ नहीं, कभी शास्त्र माया नहीं एक नहीं आया ऐसा, इतना नाश कर आए केवल भोग भोगने के लिए। पर भोग भोगो संसार पैदा नहीं हो और मरो जल्दी जल्दी, राम नाम सत बोले, आगे श्वास पैदा नहीं हो, आगे मंजिल पैदा नहीं हो। मनुष्य जन्म की बड़ी भारी महिमा है, बड़े भाग्य माने तुम पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथन गावा, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं भूषण भवान ते दुर्लभम त्रयमेव तद्धि मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषं संशयः। ऐसा दुर्लभ शरीर शरीर नहीं बन रहा, मन शरीर में नहीं आ सके, नसबंदी कर दी, ऑपरेशन कर दिया, अब मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। निरंतर मैं से करता उम्र शरीर शरीर का नाश करना और पैदा आगे नहीं होना, नहीं क्यों भोग भोगना है, ऐसा अनर्थ कभी हुआ नहीं, अब हो रहा है। अरे भाई सब लोग इसमें तैयार है, इसमें तैयार हो गए, सबसे हिंदू ज्यादा नष्ट हुए, मुसलमान बढ़ गए हैं, ईसाई बढ़ गए हैं, मुसलमान हिंदू बढ़ गए हैं। हिंदू दो बीमारी है, एक तो हिंदू से मुसलमान बढ़ जाए, हिंदू से ईसाई बढ़ जाए, और एक बंद करते पैदा नहीं हो, दो तरह से घाटा लगता है, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी कहीं तरह से, मानते हैं नहीं। मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ, कृपा करो नाथ, आप कृपा करो, कृपा करो, नाश मत करो, जल्दी नाश मत हो। आध्यात्मिक विषय में, पारमार्थिक विषय में जितने हिंदू हैं, हिंदुओं के विषय में इतना कोई शास्त्र में परमात्मा की प्राप्ति की बात कोई में नहीं है, जितने इस हिंदुस्तान समाज में है वो हिंदू समाज नष्ट हो रहा है। बड़ा भाई दुख है, भाई क्या क्या आप मानते हो नहीं, कृपा करो कृपा नाथ, निरर्थक आयु नष्ट मत होने दो, आयु नष्ट हो गई फिर कुछ नहीं है। अरे ये बार बार नहीं पाई है मैंने सुन की मौज, मनुष्य बार बार मिलेगा नहीं, ये बारी आ गई है, आ गई है। कभी कई करुणा न दे ही देते इस बिना हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपालु, कृपा करे मानव शरीर देते कल्याण के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय नहीं है। आज जो परिवार नियोजन है इसका तार विषय भोग ही है, संसार तो पैदा तो हो नहीं पर विषय भोग करना, पैदा होना नहीं, ऐसा आनंद कभी हुआ नहीं, ऐसा तन हो रहा है। अरे आप सब स्वीकार कर रहे हो, कृपा करो, हाथ जोड़ करना है, कृपा करो, पैर निवेदन मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, नसबंदी मत करो, गोलियां मत खाओ, कितना शरीर खराब होता है इससे, ये कृत्रिम करने शरीर बहुत खराब होता है, बहुत जल्दी मरते हैं। भगवान को याद करो हरदम हर समय में, सीधा सरल तरह से भगवान सीधा सरल तो पता है परमात्मा है, है, है, है, है, है, है, है, है। है कोई आदर वो है रूप से परमात्मा हरदम रहता है, कभी विसर्जित नहीं होता है परमात्मा है, और है नहीं ये ऐसी जल्दी होती है सब मिटेगी सब मिट जाएगी बिट जाएगी है परमात्मा रहेगा उस है को याद है वो एकदम राम कृष्ण दिख रहा वो राम जी को याद रखो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव गोविंद भगवान के नाम लो भगवान को याद करो भगवान रहेंगे वो पहले ही थे पीछे ही रहेंगे सदा रहेंगे उसमें है रूप से जो परमात्मा है ये अटल है उसका नाश नहीं होता नाश होता वो है नहीं है ये संसार सब दास होता ये जा रहा हरदम पैरा हरदम ही ये बहता है बहता है हरदम ही नदी बहती है ना बहती नदी में एक परमात्मा है रहता है जैसे नदी के भीतर जैसे एक पहाड़ है एक शिला है बहुत बड़ी उस पर नदी आदि गंगा जी बहती है वो है जो परमात्मा है सैकड़ों वर्ष हो जाए गंगा जी तो है जो ही है गंगा में कुछ कूड़ा कस आता है कभी पर्वतों पर वर्षा होती है तो कादा आता है रेता आता है वो सब बह जाता है स्वच्छ पानी आता बहता है ठंडा पानी आता बहता है बहता है परमात्मा वर्षा होती है जो जो आता है जल गर्म हो जाते हैं गंगा जी में हृदय में हमने देखा है पर्वतों में जो आता है पर्वत गर्म गर्म होते हैं बरसते गर्म अंतर गर्म हो जाता है इसी तरह से उम्र जा रही है अपनी सबकी पड़े में जा रही है मृत्यु में जा रही है निरंतर मृत्यु में जा रही है निरंतर अंतर नहीं पड़ता हरदम हर निरंतर तेजी से इस वास्ते भगवान का भजन करके उम्र को सार्थक होना हो परमात्मा की प्राप्ति लिए शरीर मिला है इस वास्ते राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर आपको जो प्यारा लगे उस नाम का जप करो जो गुरु बना से मिला है जो जानते हो नाम का जप करो भगवान को याद करो और कोई सहारा नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के देगा न कोई दुख है सहारा दुख में कोई सहारा नहीं देगा सुनो तू किसी की मत बात प्यारा किसी की बात मत सुन भगवान के भजन में रह जा रहा था दिन वो तेरे साथ चलेगा क्यों सुखाम करो सुराम भजन करे वो इस वास्ते राम धन पूंजी पल्ले बांधुरे मना धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना एक राम नाम पूंजी पल्ले बांधरे मना ये असली पूंजी है जितना भजन ले लिया और जितनी सेवा कर दी दो बात है बड़े बूढ़े होंगे रोगी होंगे अपाहिज होंगे अंग्रेस होंगे निर्धन होंगे गरीब होंगे सेवा और उसको पहुंचाना और नाम जप करना किसी जीव को मारना नहीं है ये मारने की रिवाज जो अभी चली है बड़ी खराब है बड़ी खराब है नाश करेंगे दो ही रास्ता है एक तो क्या कहते हैं मार देना एक जन्म नहीं देना जन्म नहीं देना नाश ही होगा नाश तो होगा ही जन्म देंगे पशु खत्म हो जाएगा एक दो मार देंगे जितने मारते इतने पशु जन्मते नहीं है यही बच जाएंगे इस वास्ते भगवान को याद करो सब भाइयों से सबसे कैसा है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जग चतुराई छोड़कर हो मूठ बजराम लोग मूर्ख है समझता नहीं बेसमझ जाओ वो समझदारी कोई काम की नहीं है समय बर्बाद होता है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान नाम रात और दिन पूंजी है ये राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना ये असली पूंजी है कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी जाके राम नाम धन हो। ये घटक भजन कर, भजन का ढेर कर न पाओ न पेर कर, ढेर न पा बहुत भगवान ने भजन करके असली पूंजी का संग्रह कर दो भाई, असली पूंजी का। ये हाथ चली जाएगी फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं। अब फंसते हुए क्या हुआ, इसी सुबह खेत मौत आ रही है पता है नहीं, जितने हम मर गए इतना तो पता है, आगाड़ी कितना जियेंगे ऐसा पता नहीं है। इस वास्ते भाइयों से कहना हरदम बोलो मत, ज्यादा बोलो मत, तीन बात बोलो, तीन बात। आपको कोई बात पूछना हो तो थोड़े शब्द पूछ लो, कोई पूछे तो थोड़े शब्द में कह दो, दो यो तीसरी बात नौकर चाकर काम करना हो कह दो, तीन काम कह दो, तीन काम सिवाय बोलो मत, आपका सब काम चलेगा, व्यापार आदि काम चलेगा सभी, जहां लेन देन की बात हो तो वहां बोल दो, और कोई पूछे तो मेरे बात बता दो, आपने पूछ लिया पूछ लो, और मौन रखो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समय जा रहा है, समय असली समय भगवान की भजन का वो जा रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, असली धन संग्रह कर लो। रज में धोखा को नहीं फल दे सुहा खेत, खेत फल दे सूख जाए कोई दोगा नहीं, फल दे दिया कोई बात नहीं, अब सूखे कोई बात नहीं, पर पहला सूख जाए तो फिर बड़ी मुश्किल है। इस वास्ते भजन करके भजन का तरांतर कर आनंद हो जाए। कभी आज सब जग ले मरण से मरण डरे मरण से मेरे मन आनंद, कहो मरिए कहो बैठिए पूर्ण परमानंद। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समझो भाई, भगवान को याद कर लो।